إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا كنا ندلها نا مدايته أبو تميان سجانا كوسو حكم يا ميمام ومسكتي كتمية في فازة صوتي في إنجا مسكتي وانا بصليشة swala za jaharia, yani swala za kutoa sauti, kama mfano vile magharibi, isha na salatul fajr. Tukaona swala hili ameuliza fadhilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na akawa amelijibu. Ukirudi katika majmuu fatawa ya Sheikh Ibn Uthaymeen mujallad 13 katika kwenye ukurasa 70 au 80 mpaka 96 utapata maelezo haya. Kwa hiyo tulisoma swala na shekhe akawa ameanza kujibu. Swala lenyewe lilikuwa ni ma hukumu istimalu mukabbiratu sauti fi salati aljahriya, nini hukumu ya matumizi ya vipaza sauti ambavyo vinakuwa nje ya msikiti katika swala zile za jahari, na hususan itakapokuwa idha kana mukabbiru sauti, vipaza sauti hivyo fi almizana, yani viko katika minara, yani maeneo ya juu kabisa, na waishawish ala almasajid alukhra, na unaleta tashwishi katika msikiti mwingine. Akajibu kama tulivyoona jana, fa ajaba ma dhakartum min istimal mukabbir alsaut fi salat aljahriya ala almanara فانه منهي عنه. ni jambo ambalo limekatazwa. Tulifika hapa afwan, akasema kwamba yapatikaniwa katika swala hilo mambo mengi, miongoni mwayo ni kupatikaniwa tashwishi kwa ahlul bayut wanaoishi katika majumba, na walmasajid alqariba, na ile misikiti ambayo iko karibu na msikiti ule wenye kutoa sauti katika swala zao katika masika, wanapata tashwishi. Tusimamia hapa. Naam, akaendelea katika jibu lake refu. Waqad rawa al-Imam Malik rahimahullah fi al-Muwatta. Imam Malik amepokea katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa kitabu cha al-Muwatta. Na ukirudi katika ukurasa nambari 178 katika sharhe ya Zarqani ambaye amesharehesha kitabu hicho cha Imam Malik Muwatta, na ukirudi katika mlango fi babi al-amal fi al-qira'a, kuhusu masala ya usomaji, kwa maana katika sala kuna kusoma. Kwa hiyo Imam Malik ameitaja hadithi hii al-Bayadhi ya Farwat bin Amr radhiallahu anhu. Hadithi al-Bayadhi Farwat bin Amr ni hadithi ambayo utaikuta katika kitabu cha Imam Malik cha al-Muwatta, na vile vile imepokelewa na kusahihishwa na wanazuoni mbalimbali wa hadithi. Hadithi hii, hadithi yenyewe inasema kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kharaja ala an-nas, aliwatokea watu, kharaja ala an-nas, aliwatokea watu, wa hum yusalluna, hali ya kwamba wao wanaswali, wa kad allat aswatahum bilqira'a, sauti zao wameziinua juu katika kusoma. Yani bila anaposoma mtu katika swala sauti yake iko juu, na huyu mwingine sauti yake iko juu. wamezinua juu, ikawa mtu anasoma Suratul Fatiha. Kwa hiyo usomaji wake mwenziwe anasikia, na huyu anamsikia huyu, na huyu anamsikia yule. Kwa hivyo ikawa katika hali ambayo kiraa chao sauti zimekuja juu. Kwa Mtume sana akawatokea watu hawa ambao ni maswahaba, faqal, akasema innal musalliya, hakika mswaliji, yani mwenye kuswali, yunaji rabba, huwa ananong'ona na mula wake. Unapoingia ndani ya sala, basi kuna mnong'ono wewe na mula wake, na hususan ukisoma Suratul Fatiha, ukianza tu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja katika hadithi al-Kursi ya kwamba anamjibu mwenye kuswali hamdan ya rabbi, hamdan ya abdi, alhamdulillahi rabbil alamin, marahmani rahim. Almuhim ni kwamba mpaka unamaliza kuswali, basi unatokea na ile swala ya mnong'ono, na unasema katika hali ambayo unamwambia Allah iyyaka na'budu, unanong'ona na mola wako, iyyaka, wewe peke yako ndio tunakuabudu. Kwa hiyo falyamdhur bima yunajihi bi, na mtu aangalie kwa vile ambavyo anavonong'ona na mola wake, atazame namna gani anavonong'ona na mola wake. Kwa hiyo wala yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Qur'an, si ruksa kwamba mmoja akainua sauti kudhihirisha kwa kisomo cha Qur'ani, na mwingine anainua sauti kudhihirisha kisomo cha Qur'ani, wakaota ndani ya sala, huyu aswali asoma idha zulzilati kwa sauti, na mwingine anasoma kulu Allahu kwa sauti. Kwa Mtume salam akakataza kuinua sauti mmoja akawa mwingine asikia, na mwingine amsikilize yule mwingine. Na vile vile katika sunan Imam Abu Daudi, hadithi nambari 1332 wara Abu Daudi tahta anwan, katika kichwa cha habari alichokiweka rafu'u sauti bil qira'ati fi salati al-layl, Imam Abu Daudi rahimahullah ameweka mlango katika sunan yake ya kwamba uinuaji wa sauti kwa kusoma fi salati al-layl, katika swala za usiku. Sasa miongoni mwa hadithi ambazo zimo katika mlango huo, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qal, amesema Abi Sa'id al-Khudri kwamba itakafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi al-masjid, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa itikafu msikitini. Na tabaan itikafu sheria zake kama inafahamika inakuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, nje ya mwezi wa Ramadhani hakuna itikafu. Kwa Mtume salam alikuwa amekaa itikafu msikitini, fasami'ahum, akawasikia masahaba, yajharuna bilqira'ati, wanadhihirisha kisomo, yani mtu asoma kwa sauti. Kuona vile bwana Mtume salam akafungua pazia, fakasha fasatu, akafungua pazia, waqal, na akasema ala, sikilizeni, inna kullakum, hakika kila mmoja wenu katika nyinyi, munaju rabba, ananong'ona na mola wake. Munaji anapatikana munajat, yani kuli hali ya kwamba kila mmoja aongee na mola wake. Wa fala ya'dhina ba'dhukum ba'dhan, msiuziane nyinyi kwa nyinyi, kawa huyu anamuudhi huyu. Kwa hiyo kuonesha kwamba ukiinua sauti wakati unasali na mwenzio anasali, basi kuna hali ya maudhi, wewe unamuudhi mwenzio, na mwingine anamuudhi mwingine, na mwingine anamuudhi mwingine. Na akawaambia kwamba wala yarfa ba'dhukum ba'dhukum ala ba'dhin fil qira'a, wala mmoja wenu suruksa kuinua sauti kwa kusoma. Akawa anasoma kwa sauti ya juu, na mwingine anasoma kwa sauti ya juu. Kwa hadithi hizi mbili yaonekana dhahir tayari dalili ya katazo la kutumia vipaza sauti vya nje ya msikiti katika swala za jaharia. Jambo hili litakuwa ni muni hili mikataza, lakini ahlul ilm kama ilivyokuja katika fatawa hii imeelezewa kwamba qala ibn Abdul Barr, ibn al-Barr amesema hadithi al-Bayadhi wa Abi Sa'id ni thabitani sahihani, ni hadithi ambazo zilizokuwa thabit, kwa maana ziko katika hali ya ukweli kabisa, na isitoshe ni hadithi ambazo zilizokuwa ni sahihi. Kwa kama utakwenda nami pamoja nani, hadithi ya mwanzo tulikuwa tumesoma ni hadithi ya al-Bayadhi ya Farat bin Amr, na hadithi ya pili tulisoma ni hadithi ya Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kwa maana sema Ibn Abdul Barr kwamba hadithi hizi mbili ni hadithi ambazo sahihani, ni hadithi zilizokuwa sahihi na ni hadithi ambazo ni zimethibiti katika upande wa kisahihi. Fa fi hadhaini الحديثين كتكاليف زميلي النهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة كنا كتازو لكتوى صوتي كذهريش صوتي كتك كسومو ناني صالة حيث يكون فيه تشويش على الآخرين إن فتكاليوا طالع أمبابو تشويش يكون شويش وينجين وأن في هذا نكتك جمهيلي نأذية نموذي ينهى عنها لمكتازها. قال عن سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتك مجموع فتاوى ياكي أكسيما كوانبا ليس لأحد سكوى مكيو يوتي كوانبا نسيروسا عيروسيوي كوانبا مكيو يوتي أن يجهر بالقراءة كتوى صوتي كوكسوما بحيث يؤذي غيره أكوى أنتو كتوكا ننتندو لكي لكتوى صوتي كوكسوما ana muudhi mwingine, kama mfano kalmusallim, kama mtu vile wale ambao wanaswali. Kwa hii inajiri ya kwamba mtu yuko msikitini sema hebu chukua msafu soma, kwa hairuhusiwi kwa sababu utadhihirisha sauti, utamuudhi kuna mtu anaswali tahiyatul masjid. Au ni kwamba waswali wewe unaanza kutoa sauti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, لكن كنا مwingine vile vile anaswali utamuudhi, kuna mwingine anasoma Qur'an utamuudhi, kuna mwingine analeta tasbih utamuudhi, kuna mwingine labda yuko katika msikiti kazi yake ana durusi usomo ana hifadhi unaleta maudhi. Kwa Sheikh Islam anasema jambo hili ni jambo ambalo halifai kutoa sauti, kudhihirisha sauti kwa kisomo katika msikiti na inawaudhi kama wale ambao wenye kuswali. Na akasema vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika al-Fatawa al-Kubra, ukienda katika mujallada ya kwanza ukarasa nambari 350 katika jambo lake akasema wa man fa'ala ma yashawish bihi ala ahli al-masjid, yeyote mwenye kutenda yale ambayo yanawashawishi watu wa msikitini, yani ahli al-masjid wa mudani ya msikiti, unafanya jambo ambalo linapelekea kwa tashwishi au faala au akafanya jambo ambalo ma yufdi ila dhalika, linosababisha kuleta tashwishi kwa watu msikitini, basi ni munhiu anhu, jambo hilo limekatazwa. Usomaji wa sauti inaingia hata kwamba watu wakaa msikitini wazungumza kwa makelele kwa sauti, kuna wengine wanasali, wengine wanasoma Qur'an, wengine tasbihi. Haya ni maelezo ambayo anaeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Fatawa al-Kubra. Naam, anaendelea Sheikh yani Ibn Uthaymeen rahimahullah katika fatawa yake, amma ma yad'uhu man yarfa'u as-sawt min al-mubarrarat fajawabuhu min wajhayn. Kuna watu wadai ya kwamba kuinua sauti, mimi ninaswali, sasa uswaliji wangu nasoma kwa sauti na mwingine anasoma kwa sauti na mwingine anasoma kwa sauti, wanadai kwamba ni moja katika mambo ambayo minal mubararati, yani bir ni mambo mema, si ninasoma kwa sauti kuna ubaya gani? Kwa mtu anajenga hoja, kwani kuna ubaya gani? Ni miongoni mwa mambo mazuri, mbona mambo mema? Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema kwamba hili au jambo hili litajibiwa kwa sura mbili, majibu yake yatakuja kwa sura mbili. Ya kwanza yani al-awwal, jibu lake linakuja hivi, ana nabii sallallahu alaihi wasallam naha, amekataza an yajhara ba'dhu an-nas ala ba'd fi al-qira'ati, amekataza ni kwamba watu wasisome kwa sauti, wasidhihirishe kwa sauti zao kuwadhihirishia wengine filqiraa, kwa maana katika kusoma. Wabayana, na akabainisha anna dhalika, kwa majambo hilo ni adhiyatan, ni udhiya, Kwa hiyo yabainika kwamba kutokana na katazo la Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari huni udhia akataza Mtume. Sasa unaposema kwamba haya ni miongoni mwa mambo mema, hakuna ubaya kama mimi nitasoma kwa sauti ni ndani ya swala, Sheikh Uthaymeen anasema hapana, hili ni katika jambo ambalo alilokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika udhia, kuwaudhi watu. Wa min al-ma'lumi annahu la ikhtiyaru al-mu'min ولا خيار له في العذور اما قضى الله ورسوله بكما يجلكانا كما مسلم هل خياري هل مأمون يعني هل الى السؤال لا كتشغوا ketika yale ambayo bwana mtume sasa yani Allah na mtume wake wameshayaamua. Kwa hiyo mu'min anakuwa hana hiari. Akaitaja aya akasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana limu'minin wala mu'minatin hairuhusiwi, yani haiwi kwa muislamu mwanamme na muislamu mwanamke, idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara, kwamba wawe tena Allah ameamua hivi, kisha kuna mtu na yeye anakuwa na ile hali ya kuchagua, ima nifate maamuzi haya au nifate vile ambavyo ninavyoona mimi. Aya hii ni aya ambayo mashuhuri, ambayo inakataza maamrisho ya Allah na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikawa muislam bado ana kitu suala la kuchoice afanye au asifanye. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, akasema Sheikh Uthaymeen. Wa min al-ma'lum aidan, na hili vile vile lafahamika, anna al-mu'mina la yarda li nafsihi an taqa minhu adhiyatan li ikhwanihi, kama muislam anakuwa haridhi nafsi yake awaudhi waislamu wenzao. Jambo hili linafahamika kwamba muislamu wa kweli hapendelei kuona awaudhika muislamu mwenzio jirani yake. Hii ni njia ya kwanza ambayo aliojibu shekhe, kwa maana wale wanodai ya kwamba suala la kuinua sauti ni miongoni mwa mambo mema, halina ubaya. Na akajibu njia ya pili, akaeleza kwamba kwa hakika masala ya kuinua sauti, ikawa mtu aona kwamba kwani kuna ubaya gani, anasema hivi, ni jambo ambalo fahia muaridhat, ni linagongana. Ukisema kwani kuna ubaya gani, mimi sina nainua sauti. Sasa hiyo kauli yako inagongana bima yuhsalu, ayana kwa yale yanayopatikaniwa birafu sauti, kutokana na kuinua sauti, min almahdhurati, katika yale almahdhurati yaliyokatazwa. Famin dhalika, miongoni mwa hayo ni kama fuatayo. Akataja shekhi haya mambo mengi kidogo ambayo hatuweza kuyamaliza kwa leo. Akasema la kwanza ni al-uquu fima naha anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min jahri al-musallina ba'dhum ala ba'd. Kwamba kwanza mtu anaingia katika katazo, yani pasha katazo, ye anaingia katika katazo lile. Kupi? Ni kule mtume amekataza, mbona? Kwamba hairuhusiwi. Si, yani si sahihi mmoja wenu kuinua sauti juu ya mwingine katika kusoma. Kwa hiyo tayari mtu akifanya hivi ameshatumbukia katika katazo hilo. Ya pili akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba ni adhiya, ni udhia, man yasmauhu min almusallina wa ghayruhum, katika wale ambao wanoswali na wengineo wanaudhika. Bwana wanaudhika kabisa kabisa. Mfano anasema mimman yudarris ilman, kama yule ambaye mwenye kusoma elimu, au yatahafadhuhu, yani anahifadhi elimu hiyo, anadhurika kutokana na tashwish ambayo inapatikaniwa. Kwa hiyo ukija ukisoma sana kwa sauti, kuna mtu asoma kama tulivyosema mwanzo, adurusu, ahifadhi, utamuudhi katika hali kama hiyo. Naam. Nyingine akasema ya kwamba anna ba'dha al-ma'mumina fil masajid al mujawara. Kwa hiyo hapa analenga zaidi, kwa maana ile nukta masala ya kuinua na kuweka masikika ya nje wakati wa kuswali swala za jaharia, ikiwa maghrib, isha au alfajiri. Mahali shahidi ya saa katika nukta yake hii, anasema hali hii ya kila msikiti kutaka kuonesha mbwembwe zake za masikika yake na imamu asikike, inakuwa kwamba baadhi ya misikiti al-mujawara ilokuwa jirani na ule msikiti wenye kutoa sauti za swala maspika ya nje, kad yatabiuna fi ruku wa sujud al-imamu rafi'u sauta, wanaweza kabisa wakafuata ruku na sujudi ya imamu yule wa msikiti huo ambao maspika yake ametolewa kwa gumu kabisa. Tukapiga mfano hapa, mfano kwa kuna msikiti hapa, msikiti wa mtaa Moshi, spika lake ikiswalishwa likifungua imamu, sauti inaingia mpaka ndani ya msikiti. Sasa iko mbali. Kwa maana hiyo ni kwamba mtu anaweza imamu wa kule wa msikiti wa mtaa Moshi, Allahu Akbar, asema kule, spika limekuwa kubwa, sauti kubwa, mtu wa msikiti wa mtaa Morogoro arukuu, baadaye anajikuta kwamba kumbe sie, kumbe msikiti wa kule. Sasa hii ni moja katika yani madhaifu na matatizo yanapatikaniwa ya misikiti kutumia maspika ya nje katika swala mbalimbali. Na vile vile akasema la sayima, na hasa hasa idha kanu fi masjidin kabirin kathirin jamaa, itakapokuwa msikiti mkubwa na una jamaa kubwa, haithu yaltabisu alayhim sautu alwafid, ni kwamba wanaweza wakashawishika wakachanganyikiwa na sauti ambayo ya imamu mmoja mwenye msikiti huko mwingine, kutokana na spika za nje. Hawa watu ndani ya msikiti mkubwa wakashawishika na kisomo cha kule na takbiri za kule, na kwa maana hiyo wakaenda katika hali ambayo wanakuwa wanaanza kuwa katika ile iltibas, hii takbira ya huku au ya hapa, ya huku ya msikiti huu au ya kwetu, yumo ndani ya swala mtu. Kwa hivyo hili ni moja katika jambo ambalo limekuwa limekatazwa, matumizi ya masikika hayo. Jambo jingine la nne ambalo tutakuwa la mwisho kwa leo, kuna mambo kama saba, anasema ni shughuli, kuwashughulisha al-ma'mumin fil masajidi al-mujawarat an al-istima'i liqira'ati imamihim التي امر بالاستماع اليها. inapatikaniwa swala gani? kuwashughulisha maamuma wa msikiti ambao ulikuwa jirani na ule msikiti wenye kutoa masika nje masauti, wanakuwa na ile hali ambayo wanashughulishwa juu ya kusikiliza kisimamo, yani kisomo cha imamu wa ule msikiti wao wenye masika makubwa, hali ya kwamba wao wameamrishwa wamsikilize imamu wao. Kwa hiyo msikiti umeelekeza masikika yake sehemu mbalimbali, hakuna msikiti mwingine, kwa imamu wa msikiti huo asoma tena, pengine kiraa chake kizuri kizuri kabisa, nyimbo ndani ya sala, imamu wenu kiraa chake ndio hivyo hivyo. Sasa inawezekana ikawa mtu anapojishughulisha anasikiliza kiraa cha msikiti wa Daweli, asoma mtu kama yuko Masri Cairo, kwa hiyo wewe unashughulika huku na imamu mwingine, wakati umeamrishwa uweze kufuata imamu yule ambaye unamfuata katika msikiti ule. Kwa ufupi ni kwamba maelezo mengine tutamalizia kesho inshallah, na suala la matumizi ya spika za nje katika swala, yani maimamu kutumia spika za nje wanaposoma, wanaposalisha swala ya magharibi, isha, pamoja na swala ya alfajiri, jambo hili limekatazwa kisheria, haifai. Na kama tulivyoona matatizo haya aliyoeleza shekhe na mengine tutayaona inshallah kesho, matatizo mbalimbali yanayojitokeza. Kwa hiyo tunawanasihi ndugu zetu wale wenye misikiti ambayo pengine misikiti yao ni mikubwa, misikiti na minara, wakitaka kuswali basi wazi switch off zile spika za nje, zitumike spika za ndani. Huu ndio uongozi sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam. Uliza, kuna mtu kakutangulia hapa. Muulizaji anauliza, je, kama kuna mtu mbele yako yani kavaa nguo na mapicha na vitu kama hivyo. Yaani kwa ufupi ni kwamba ni swala liko nje ya mada. Sasa so, tunazungumza habari ya basi pika ya nje ya msikiti. Na hiyo ni hukumu ambayo iko ni mada maalumu hiyo. Kwa labda tusikilize maswala mengine yanasemaje ambayo itakuwa ndani ya mada. Naam, Imam Ali, kama naam. Naam, swali tafadhali mashkura. Naam. Ana talib al-ilm, mimi ni mwanafunzi shekhe. Naam. Naam, tayeb, eh? Naam. Swala lake la kwanza kwa wale ambao labda hakusikia. Hivi sasa hivi kuna hizi spika ambazo utazitumia kwa ajili ya ikama. Kwa sababu sunna iliyothibiti ni kwamba ikama isikike nje ya msikiti. Kwa hiyo, je, zamani ilikuwa hakuna hii teknolojia. Walikuwa wanafikiri vipi? Kwa mimi labda ningemjibu imamu wetu kutokana na riwaya ambayo tulisoma jana. Riwaya hii rawa Malik fil Muwatta an Nafi'i أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر سمع الإقامة ألسكي إقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ألسكي إقامة يكوكت كأينيو لبقيع فسبقي لينيو أمبالو لكو إيجي إيراني نمسكيتو أمتومي محمد صلى الله عليه وسلم na ni eneo ambalo wa masaba zote wamewengi wamezikwa hapo. Ama uhalisia wake wa distance gani wameeleza nazo, lakini mimi sikuwa nimerakis. Wameeleza kutoka msikiti wa Mtume SAW, lakini ule wa mwanzo kabla haujatanuliwa kulikuwa kuna urefu wa kiasi gani eh? Lakini labda kwa wale ambao walikuwa wamekwenda haram Madina wakisikia bakii, wakisikia na mtume msikiti wa Mtume SAW, nafikiri na kwa tujalie kama msikiti wetu na makaburi hapa, makaburi ni pale panapozio distance hii, yani eneo hili. Kwa hiyo walikuwa wakati wa Mtume SAW akiadhini Bilali, alikuwa Bilali kwanza ana sauti kali na ana sauti nzuri. Na ndio maana Mtume SAW katika uongozi wake nani adhini? Adhini mtu ambaye mwenye sauti. Sauti nzuri na sauti kali. Kwa hiyo adhana ya Bilali ilikuwa ikisikika, na vile vile ikama akitoa ndani ya msikiti wa Mtume SAW ilikuwa ikisikika. Kivipi? Kwa maana inatolewa ikama katika sauti kama ilivyokuwa ya nini? Adhana. Yaani hakuna tofauti baina ikama na adhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuna adhana vile vile, katika amati sala. Kwa hiyo wakati huo mtu yuko pale, na zamani ilikuwa mji wa Madina si kama sasa, ni mji ambao nyumba moja. Na nafikiri hii mtashuhudia ya kwamba ukenda eneo la kijijini, ikiwa pakaadhiniwa katika kijiji kuna msikiti na wewe nyumba yako iko huko, basi adhana unasikia kwa mbali, unaambia sikia kama adhana, adhana. Kwa hivyo hali hii ndio ilikuwa kwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kama nimekujibu katika ile hali ambayo wakisikika kutokana na sauti inakuwa ni kali . Kwa hivyo kwa sababu sasa hivi kuna vipaza sauti, ndio maana tunatumia yani ukiekimu ukimu itoe spika za nje, kutokana na hadithi hii ambayo maulama wanasema fahadha dalla ala alhadith annahu kanu yasmauna aliqama wa hum kharij almasjid. Hadithi hii inatoa dalili ya kwamba masahaba walikuwa yasmauna al-iqama, wakisikia iqama wahum kharij al-masjid, wako nje ya msikiti. Na kila kwanza nimekujibu, la pili ilikuwa msao. Msikiti wa Arusha. Ama kwa kweli msikiti wa Arusha mimi nisingekuwa msemaji, lakini tayari kumeingia fitna. Na fitna hii mara nyingi mimi ninavyoiona ni vitu ambavyo vinafanyika katika dini bila ilmu, pasipo na kuwa na elimu. Na nawasiwasi ya kwamba katika pande zote mbili hakuna mtu ambaye alokuwa kidogo hata na ubaba kunde katika masala ya kisheria ya mambo ya dini, hususan katika mambo ya msikiti. kunawezekana ikawa yuko shekhe na huko yuko shekhe eh, lakini si watambuzi au lugha za sasa hawana uweledi eh, wanasema hana uweledi wa masala haya. Kwa hiyo kwa hakika ni jambo ambalo linahitajika kutatuliwa kielimu. Lakini je, hao ambao wako pande zote hizo mbili wao wenyewe watakuwa tayari? Ndio hapo bana pana tatizo. Sasa tunataka tutambue kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, je, watakuwa tayari? Je, shakali unaonaje? Eh, watakuwa tayari? Kutokana na hali iliyo inaonekana, sijui ni pande ambazo zote ziko mbili ziko katika hali ambayo katika kiza, hakuna hata upande mmoja wenye kufuata hadithi wala aya za Allah, za Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisemi kwamba hakuna wacha Mungu, nasema hakuna elimu au hakuna mtu ambaye mwenye kusema jamani hili silo kwa mujibu wa aya hii na hadithi hii. Na kama ingelikuwa yuko basi naam ingepatikaniwa mara moja, kwa sababu hii Qur'ani na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika ikiwa patatokezea jambo lolote, nasema fa intanazatum fi shay'in farudduhu Allah. Simple kabisa, warudi tu watu kwa Allah. Lakini ndio watakubali, ndio hapo sasa kibembe kiko hapo. Kama watakubali watasuluhishwa na warudi, na kila mmoja aweze aone kwamba hapa bwana kweli hapa nimekosea. Na tunahofia kwamba dini kidogo imekuwa nyuma mgongo, maslahi yamekuwa mbele zaidi, na hili pia ni madhara makubwa tunayohofia. Maslahi yako mbele zaidi, maslahi ya kidunia kuliko dini. Kwa hivyo sisi tunaliangalia tu, na Allah mwenyewe atajua namna gani dini yake hii. Sidhani kama atatia iende hivyo hivyo, watu msobe msobe basi ndio iwe katika historia iandikwe. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala ataliendea hili jambo itafikia mwisho. Naam, basi tufikie hapa shekhe. Tufikie hapa shekhe. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.